الله الرحمن الرحيم. احملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه ما لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. دا سورة نحل دے سوار لسم سفارة دا و آیت نمبر سات وم نمبر آیات دے. فرون دا اللہ رب العزت دا قدرت دلائل بیان شو. اولنے دلیل و جسمانون ازمکی اللہ پیدا کری دی. دویم دلیل و چې تیم پیدا کړی د یو ساس کې وبونه بیا ته جګړ مار او نړا مې. بیا دریم دلیل و ډنګرو ته وګوره اوستا د فائدې د فارا اوستا د زینت د فارا جمال دې پکې تعالی. بیا دې ته وګوره چې کله سحری زی او کله بیا ماخام راځي. کله چې ماخام را دی او کله چې سحر زی. سحر زی نو دا دای روسته کړو ماخام را دی دای مخ کې کړه زکا ډول ډال مړه خېټه ډکه خېټه صفا سوترا مازیګر را رواني. سحر به ته شړې واغه به بیر ترازی. مثال د ماشوم دی سکول ته زاله کوي نظم په کوم اورز پراټې پخی وای مال اوریږي اوریږي پخی وای مال پراټې سکول تنت لولو دا پارا چل جوڑائی. نو دلتا وی دغ ساروی و تحمل اثقالکم دا برای غڑ غڑ بوجون استاسو الى بلد فترب دغ کلی باندی لم تکونو بالغیه چنی تاسو غیتر سیدون کی الا بشق الانفس مگر پچاو دلو د ځان باندې. دا ډنګر دا سروي خر دے او کاس دے هغه د سامان د وړلو د فار دی. بوجی دی پشا کړی دا صاحب دی را ماته خاص کر سعودي والا هغه تش نشتی ته بولی بتاله سوي زی ناغ بوجی اغا بوجونا چه اغا دران دران بوجونا دی خر باندی ورواچوا پا اس باندی ورواچوا غب تلوڑی الى بلدنا اغا کلیتا لم تکونو چه نشئی رسیدن بالغ نشئی نیتا سو بالغی ہی رسیدن کیا غیتا الا بشق الانپس مگر فشل ولدخ فلزان چی آل تیزی علا بی ویسا میرا ماتا شوی دا سینی تیلاس نیولے دے. اللہ وی دا ڈنگر ما پیدا کری دی چی پا دی بانی تا سامانو نوڑا. ان ربکم لرؤوف الرحیم الا بشق الانفس مگر پچاو دلو دا خپل ځان باندی یا پا وجلو دا خپل ځان باندی تکلیب تا وی شق دا مشقت ندے. ان ربکم لرؤوف الرحیم بشکر ابستاسو رؤوف الرحیم دے پتا خیر داز افسرا لرؤوف خامخ نرمی کون کے دے سختی درن لری کئی رحیم او دیر میرا بان دے والخیلا او فیدا کریم دیا سنا والبغالا او قچر والحمیرا او خران خرا لترکبوها وسینام دیده فارا چی تاسو سوار شیف دی باندی او زینت دی ڈول ڈال دی گوراست او گورا سمر ڈولی خیست شکل کی پیدا شوی دی سمر ڈولی زناور دی لکی تی او گورا ببر لکی دا مچ پی کینی دا پا دی لکی باندی شدی اوس بل طرف تا او گورا الک عبد المنان ایخشا چی پا گڑا باندی مچ کینی نو دا بے پس شدی تا دی خلاکی غٹا ندا جمشیر تور تا ہوا ایدا اکمل امیر سیب تور تا ہوا ایدا نا بس شڑی سنگا آگے وڑای دا اس باندی وڑای نشت دے ناغا دا پارا لکی دا فلکی باندی چم چاند دا نشڑی ہو گڑا دا پاگی باندی وڑای دا خو چکل دے سکوختی نئی گورے چکل پاگی وڑای دا نو دا غی لکی بیا وڑا دا لکی والو دا ضرورت نشت دے اگه باندی مچ کی نی پروان نشت دے مچ ناس دے سیشے ناس دے انو زکوی والخیلا پیدا کری می دیا سنا والبغالا او قچر والحمیرا او خران لترکبوها وزینا دیده فارا چی تاسو سورلی وکی پا دی باندی وزینا او دول ڈال دی امام ابو حنیفا رحمه اللہ اغزک فرمائی دا دیزین استدلال کئی چی دا دری زناور دلتا ذکر شو دا دلی ترکبوها و زینا دا دی دفار دی خوراک دفار ندی دا دا سورلی دفار دی خو اس پا خوراک کی بیا صحیح حدیث را غلی دی چی دی خورل حلال دی واقع بید علماء اختلاف دی چی جائز دی و کنا جائز دی امام ابو حنیف رحمه اللہ وی وی دا دریوان دلتا ذکر شوی دی دی که دا خوراک ذکر ندی را غلی لترکبوها وزینا دی دا فارا چی تاسو سورلی وگئی پا دی باندی او دا والدال دی زینت دی خر باندی سورلی که پا دی مشر میگا نبی علیہ السلام پا خفل پا خر باندی سورلی کڑی دا ویخلقو ما لا تعلمون او پیدا کئی آجی تاسو پیلانے فویام قرآن کی اللہ رب العزت دا ہر شی ذکر کڑے دے یو علم دے دے اوبن والا اگر نا چاہتا پوسو کو اتوے چھ قرآن کی دار سا ذکر دے نو جاس کم دے قرآن کی ذکر دے ریل کم دے قرآن کی ذکر دے دا ٹوڈی کم دا قرآن کی دا اگر تل تا قرآن ویلے ندے قرآن بانیزان صحیح پوئے کا تا تا پخپل پتا ولگی قرآن کی اللہ وی ویخلقو ما لا تعلمون او پیدا بکو آغا سوچی تاسو فیلافو یا نیین و آغا دغا دی کنا دی تفسیر کی بیالی بحث علماء کرامو کرے وعلاللہ قصد السبیل او فالا تعالی باندی خودل دا سیدالار دی وعلاللہ قصد السبیل فالا باندی بیان والد حق لار دی وَعَلَى قصد السبيل على دفرد تيقون دي يا داسي من الله قصد السبيل لالا دا طرفنا خودل دني غلار ديم ومنها جائر او بازي دا دينا كي وغلار دي اغا كمالار الاهوى والبدع ابن عباس رضي الله تعالى ويكاسو سبول اليهود والنسوارا د یهودیانو نسوارو لاری اغا کگی وگی لاری دی ولو شاء لهداکم اجمعین کخو خشید اللہ نو هدایت بوکی تاسو طولو تام ولو شاء لهداکم اجمعین که خواه خشید اللہ نو خدایت باو کی خاما هدایت باو کی تاسو طولو تا نامر سیب هدایت ولی نگئی اللہ اللہ هدایت ولی نگئی ولی نگئی مختصر حدیث جواب دی سیدے ولو شاء لهداكم اجمعين كخوخوي دالله نو هدایت بکړوي تاسو ټولو تا خنانا ولكن ليبلوكم الله فتاسو باندې امتحان کوي دالله تا جبري ایمان هغه مطلوب نه دی په زور باندې ایمان مطلوب نه دی چمشه ته مانځه ته پاسا وای په دین کې خو زور نشته دی یاره ولې تاسو مونږ لا اکراه فی الدین اغه اوس پدې کې وي په احکاماتو کې د الله بندا کافر باندې زور نشته دی نو ځکه وای ولو شاء لهداكم اجمعين کا خوخه وي د الله نو خاما هدایت به کړې وي تاسو ټولو ته خو بیا امتحان ختم شوم ولكن ليبلوكم الله بتا سو باندې امتحان کوي دی وجنا وهديناه النجدين دولاري خو دلې دی امتحان دی سکه کوا اخره کی به پتا لایي جبري ایمان الله تعالی تا هغه مطلوب نه دی ایمان مطلوب هغه جبري نه دی په زور باندې ایمان ترا واستل هو الذي دا بل دلیل هو الذي دا سلورم نمبر دلیل الله غزاد دی انزل من السماء ماء لكم چرا ورید بر نباران استا سود فارا ملو شرابون دا دینا تاسو سکل کوئی یعنی اغا اوبرو بیشی چینو کیو براشی کویانو کیو براشی نو بازی دا دینا تاسو سکی و ملو شجرون ایکن شجرون بازی دا دینا تاسو بوٹو تاوالوئی بوٹو تا ڈولو نشوی دی اغا بوٹی پیو بشی را وخی جی فیه تسیمون او پدی کی تاسو سروی زناور اغا ڈنگر اغا تاسو بگی سروی یعنی باران وشیش نشن واخر وخی دی اغا بیزو گرما مالال شی بیزی پکی وساتی اغا مڑی گی نوی تاسو پدی کی بیزی سروی بیزو پا سرولو باندی عبد الرحمن مشرمیگا هر یو نبی چې راغلی ما من نبیین الا ورا الغنم هر یو نبی چې راغلی هغه بیزی ساتلی دی بیزی دی وساتلی نو دا کور سیستم به ته صحیح چلولی شي ځکه بیزو کې ډېر روانکاری پکې خو ته به صبر کې اسینه چې یکدم ډانګې وته راواچې پنډۍ دی ولا ماته کړي نه نه هغه موسی علیه السلام یو ورځ په یو ورغومي پسې ټوله ورځ منډه وهلې ده بیا یې راونیو او ښکلی کړو د الله بنده وای تا زم ستړی کړم او ځانم دې ستړی کړو په ټیم به راته ولاړ وی خپل کړی دی که دا ما او تا وی نو خدای خبر اکمل امیر صاحب څه حال به وی نو ځکه وای فیه تسیمون په دې کې تاسو سره ولکوئ کور ته لاړ شي بیزي وشړه مه شرمېږه په دې باندې ما او تا ته دا یو سپک لبس خالي مړه وی ټول عمر دې بیزي ساتلي بیزو غرې ما ته اوس خبرې کې څه دې خیر لی جمال امیر صاحب تام کس ډیری ساتلي فی تو سیمون او پدی کی تاسو سرول کوئی یوبت لکم تو سیمون پدی کی تاسو ڈنگر سروئی ساما یسیمو مانا سرول توئی بلا مانم کی دیشی چی ساما یسومو دیوشی نرخ کول تاسو پدی کی نرخون کوئی یادا ساما یسومو حدیث کی ردی لا تسومو احدکم صوب اخیهی پخپل ورور د پاسه سودا مکوا یو سړی دی هغه به د یو شیز کړه ته ورشي دا مال را کدا شي مکوا نو سام یا سومو دا نرخ ته وای خرسول غستلو ته وای او سام یا سیمو سراول ته وای فی تو سیمون تاسو بدی کی سراول کوین دا دغه ډنګرو یم بیتو لکم به زرا راو باسی استاسو دا فارا را ٹوکیگی استاسو دا فارا بیه زرعا فدیگی فصل والزیتونا خونان والنخیلا کجوری والاعنابا انگور کور ومن کل سمرات او بازی دا هر قسم میونا کل سمرات ندیویل ولی کل سمرات آغا خوب جنت کی بای هر قسم میو بال دیتا تا ملاویگی دلتا بای وامن کل ثمرات او بازی ده هر قسم میونام ان فی ذالک بشک خام خبدی کی لا آیتا نخیدی لقوم یتفکرون دفار دا قوم چغا سوچ او فکر کئی دا نوی چی بای الک جمشی دا دی تکی ما نوکا یا روی تی چی وی پا دیگ وگ رازی و پا دیرا نزی غوڑ منگی مثال دینا نا دا با یادی دیتا با سوچ او فکر که دا باندې کې چې بېره د کار بسنګ چلی او بلا کول بسنګ زماو څوک مې برتی کی کنه به کې یاره کور ته ټلیفون کول واړی غ جنې به په انتظار ناشته دا بوس کله دا درس بس کین نه خامخ نخیدی فدی کی داغا قوم یتفکرون چاگا سوچ و فکر کئی سوچ فکر کوا دا اللہ فا دلائلو کی دا اللہ فا قدرتونو کی دیر عبرت دے بکی بس تے خام بے اوگت کی گی بیا فضل بچا میر سے بم قاری گی ادا وارم ستڑی دی و تحملو اسقالکم باروی اوڑی اغدران بوجون استاسو الى بلد فترب دا کلی باندی لم تکونو بالغیهی چی نئی تاسو رسیدون کیا غیتا الا بشق الانفس مگر پزر چاو دلو سرام مگر پچاو دلو دا نفس سرام مگر پشلولو دا زان سرام مگر پستڑی قولو دا زان سرام ان ربکم لرعوف الرحیم بشک رب استاسو خامخ نرمی کون کې دې مهربان دي والخيل والبغالا او پیدا کړې دي اسونا والبغالا او قچرم حمید بھائی قچر پیژنې قچر څه ته وای دې پلار څه شي نه کنه غلط شي دا قچر پلار خر دې خر خر چې کله پاس په باندې وخیږي اغه نه چې کم شي پیدا شي ناغا سی شای را حتا آغا قچری بغال ورطا وی اردو کی ورطا سی شای وی والبغالا او قچر والحمیرا او خران لتر کبوها دید فارا چی تازو سوارا شای پا دغا باندی تجربه سیل کا بیا ورخی جاسی نچی وادی نچی غا خون بدی ماتی وزینا او ډول ډول و یخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي اغا چې تاسو په نه پوهیږئ وعلى الله قصد السبيل فلا بالي خدل دني غلار دي ومنها جائر او بعد د دینه کګي دي دني غلار تا تخي دني غلار يا دکا د ډارکتا جنت ترسي ولو شاء لهداكم كخو خشيد الله نو هدا كخو خويد الله هدايت بكړوي تاسو تخما خاجما ان تولتا والذي الله غزاد دي انزل من السماء ما لكم چرا ورید برن باران ستاسو د پارا منو شراب بعد دینا تاسو سکی و منو شجر بعد دینا تاسو بوٹی و بکوی فی توسیمون او بدی کی تاسو سرول کوی د ډنګرو یم بیتو لکم را ټوکی ستاسو د پارا به زرا پدی بانی پسل خونان کجوری انگور و من کل سمرات او بازی ده هر قسم میونا ان فی ذلک بشک پدی کی لایتا خامخ نخیدی لی قومی یتفکرون ده فرد قوم چغسو چو فکر کئی